بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى 25 من شهر الله المحرم mwaka 1441 katika darsa kitabu tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Mfikia babu au ni masha Allahu wa shita. Qaul masha Allahu wa shita. Allahumma sayyiban nafi'an. Ay ma hukmu takallum bidhalika? Hal yajuzu am la? Mlango huu wazungumzia kauli ya mtu kusema masha Allahu wa shi'ta, imana hukumu yake matamshi kama haya ni nini? Je, yajuzu au ni matamshi yaliyokatazwa? Wa idha kana la yajuz fahal huwa shirkun au la? Na ikiwa haijuzu kutamka maneno haya, je, itaingia katika shirki au la? Kwa hivyo babu kauli masha Allahu wa shi'ta itakuwa yazunguka katika kuzungumzia hayo maelezo. Masha Allahu, hapa wathibitisha matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisema washita, na kutaka kwako wewe, bimaana umeweka sawa kile anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala na kile anachokitaka mja wake. Kwa hivyo jambo fulani ni kwa kutaka Allah na pia kwa kutaka fulani. Kwa hivyo katazo limekuja katika kukusanya baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe wake katika lafzi kama hii. Munasabatu hadha albab li kitabi tawhid anna hadha albab داخل في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقد سبق بيان مناسبته. مناسبة وهو ملango kutajwa katika kitabu tauhid ni kuwa mlango huu waingia katika ule mlango tulotangulia kusoma nyuma, فلا تجعلوا لله أندادا. Na tumetangulia huko nyuma kueleza munasaba wa mlango huo. Qala rahimahullah an Qutaylata. Qutaylatu bi dhammi al-qaf wa fathi at-ta musaghharan. Qutayla bintu Sayfiyyin الجهنية صحابية رضي الله عنها. يومنامك نكتك مصحابة وكيك ومتوم صلى الله عليه وسلم سيما أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. ألكوجة بنموجة يهودي kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam innakum tushrikun, hakika nyinyi mwafanya shirki. Akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ay shirka al-asghar, na hapa kinachokusudiwa ni shirk asghar. Kwa nini? Qala taquluna ma shaa Allah wa shi'ta wa taquluna wal Ka'ba, nyinyi mwasema ma shaa Allah wa shi'ta, wa hadha fihi tashrikun fi mashi'atillah, na hapa kuna kushirikisha katika kile anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala katika matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. وتقولون والكعبة وهذا قسم بغير الله, نواكم miongoni mwenu wanaosema wal Kaaba, wakaapa kwa al Kaaba, na hiki kiapo ni kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت, رواه النسائي وصححه, الحديث صحيح. نبي صلى الله عليه وسلم لبسكيه من يهودي يكسير من نهاية ننجام بلقويلي ولكويبو ميونغوني مما صحابة أنبا ولكوكي تليزة كتك جنبهيلي. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaeleza na kuamrisha wanapotaka kuapa wasiseme wal Kaaba bali waseme wa rabbil Kaaba. Kadhalika wanapotaka kutaja ni kukutaka Allah subhanahu wa ta'ala, na wakaongeza mja wake pale waseme ma shaa Allah thumma shi'ta, badala ya wao waweke thumma. Tutaeleza hapo mbele المعنى الإجمالي للحديث. ذكر هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين يقع في الشرك الأصغر حينما تصدر منه هذه الألفاظ التي ذكرها. هو يهودي أليكوجكم توم صلى الله عليه وسلم أكم تجيم توم صلى الله عليه وسلم kuwa kuna baadhi ya Waislamu huangukia katika shirki ndogo pale anapotokamana na wao matamshi aliyoyataja wal Kaaba, mashaa Allahu wa shi'ta. Faqarrahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala i'tibariha min ash-shirk, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkiri katika hilo, hakukataa sababu ni kweli na ili jambo akalizingatia kuwa ni katika shirki. Wa arshada ila isti'mal al-lafz al-ba'id min ash-shirki bi an yahlifu billah, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaelekeza na kuwaongoza wale masahaba wake katika kutumia lafzi ambayo iko mbali kabisa kutokamana na jambo la shirki. Wewe kiapo chao waape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ya'tifu mashi'ata al-'abdi ala mashi'ati Allah bi thumma allati hiya lit-tartibi wat-tarakhi litakuna mashi'atu al-'abdi tabi'atan li mashi'ati Allah. Kisha wanapotaka kuchanganya aina ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na matakwa ya mja wake, wao watatumia thumma badala ya wao, kwa sababu thumma yabeba maana ya utaratibu lakini ala tarahi, yani taakhir lal jam', bi maana hili la pili laje lakini baadaye, lakini hakuna kukusanya katika mashia hizi mbili. Kwa hivyo thumma taqtadhi tartib والتأخير للجمع. هي ثم يبيب معنى يا وترتيب mtuweza kusema lakini thumma si pia umeweka pia yuko na yule mji ana mashia. Naam, lakini mashia au matakwa ya mji yafuata matakwa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tashauna illa an yashaa Allah. Munasabatu alhadith lilbab anna fihi bayan anna qawla ma shaa Allah wa shi'ta shirkun. Munasaba wa hadithina mlango huu ni kuwa ndani yake muna hii kauli ya kusema masha Allahu wa shi'ta, na hii kuwa ni shirki, na hili hutumika pia katika lau ambao tulitangulia kutaja huko nyuma. Lau kama si Allah na fulani, basi hili jambo lisingekuwa. Hii pia ni lafzi ya shirki. Na usawa ni kusema laula Allahu thumma fulan, au useme laula Allahu wahdahu. Kwa hivyo neno hili kulitamka ni katika shirka, kusema masha Allahu wa shi'ta. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza katika lile ambalo ni bora na la sawa, waseme masha Allahu thumma shi'ta. Hii ni kwa kutaka Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ndiyo wewe. Ma yustafadu min alhadith. Awalan anna qawla ma shaa Allahu wa shi'ta walhalifu bighayri Allahi shirkun. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa lianna ar-rasula sallallahu alayhi wa sallam aqarra al-yahudiyya ala atibarihima min ash-shirki. Mtu kusema masha Allahu wa shi'ta na kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, vyote hivi viwili ni shirk, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkiri huyu Myahudi kuzingatia kuwa lile jambo ni ushirikina. Amekuja akasema ni shirk, na Mtume sallam akamkiri katika hilo. Thaniyan, معرفة اليهود بالشرك الأصغر. ما يهودي وكتيولي ولكو وفهموا الشرك ندوغو نيني سابوني أهل الكتاب ولكو وصوم كتابه قبل يكتم ليزم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كو ولكو وكفهموا توحيد إنغاو واو ومشرك إن شاء الله سبحانه وتعالى نوم كفور الله سبحانه وتعالى وكم كنوشم تمواك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كوى لفهام ولفهام وكوهين الشرك أصغر. ما هي لجانب لكوازي كتكي حديث كوى ما يهودي وكتيولي ولكوى كفهام شرك أصغر. نترك سيما أي سيما وتككو سيما كوى ما يهودي والي ولكوى توحيدا لكن هيلو لكوى سيدية كونيني kwa sababu walimkanusha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ili mtu imani yake ikubalike lazima kuje shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Sasa hii ya pili walipoikataa wakazingatiwa kuwa wao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni kufaru, kwa sababu ni wajib juu yao kumwamini na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثالثا فهم الانسان اذا كان له هوى. فائده جاب سان ناي فائده pia mhitaji Imam Mujaddid rahimahullah katika kitabu tauhid. Mtu akiwa ana matamanio yake juu ya jambo fulani, basi fahamu yake huwa kubwa sana katika lile jambo. Yamani shanili, tizama huyu Myahudi kwa sababu ya chuki yake juu ya Uislamu akaweza kufahamu kuwa hii lafzi ni shirk. Kwa hivyo yeye ni kama ataka kufanya taani kwa Waislamu kuwa nyinyi mwafanya nini shirk. Fahamu yake ikawa nzuri sana ya kufahamu shirk, lakini tizama fahamu yake nzuri ile hakuitumia katika kufahamu kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah fafatu, na ni wajibu juu yake kumfuata. Lakini tizama katika kukosoa yuko namna hii, na ndivyo ilivyo mpaka leo. Hebu mtu wa sunna ukosee kidogo, utaona kila mtu waona hapa makosa, dini yasemaje kuhusu jambo fulani. Mashaallah, kumbe waelewa wewe kwa makosa pale. Jazakallahu khairan. Mtu wa haki anapoambiwa kuwa amekosea, moja kwa moja fanya nini? Arudi nyuma, arudi nyuma na kuikubali haki. Lakini sasa wewe mwerevu mashaallah, uleweza kung'amua na kuelewa kuwa hapa kuna kosa, mbona haya ya sawa huyaoni ukayafuata? Lakini kwa sababu ya hawa, kwa sababu ya matamanio ya nafsi. Anaweza kuwa mtu aijua haki lakini haifuati kwa sababu ya hawa iliyoko ndani ya nafsi yake. Na huu mfano mzuri uona hapa, ukamwona mtu atoa istimbati ya ajabu katika kutaka kukosoa kwa sababu ana hawa katika lile jambo. Sikuwa eti yeye akusudia khairi. Kama angelikuwa ni mtu wa khairi, kwa mfano huyu Myahudi, angemwamini nani? Angemwamini Mtume Muhammad SAW na kumfuata. Lakini yeye alichokitaka ni kutaka kutia dosari. Na mtu akiwa hivyo huwa yuwafahamu sana kutafuta kile kipengele amkosoe yule mtu wa haki. Na huwa akili yake pale yafanya kazi vizuri kabisa, ili mradi apate lile kosa. رابعا قبول الحق ممن جاء به وان كان عدوا مخالفا في الدين. كيكبالي حقي popote kule inapokujia, iwe imekujia kwa adui yako au kwa rafiki yako au kwa ndugu yako, hata ikiwa ni mtu adui anayekukhalifu katika dini, maadamu ni haki ameizungumza, ni wajibu kuikubali ile haki. Lakini hapa kuna baadhi ya watu utatizika. Haimaanishi kuwa ni wajibu wewe kuikubali haki kuwa uende ukaitafutia haki kwa adui yako anayekukhalifu katika dini au kwa mzushi. Kwa mfano mtu aseme kuwa kweni wale wazushi, wewe waita wazushi, hakuna hata haki moja wazungumza. Ile haki moja unaoizungumza kwa Ahlus Sunna iko na ziada. Kwa hatuna haja sisi ya kuitafuta ile haki moja kwa kusikia batil kumi. Sasa wale wanaosema kuwa yafaa kwenda kumsikiliza ule mzushi, uchuje, uchukue yale ya sawa, uyawache yale ambayo si sawa. Nafikiri kuna mazingatio makubwa katika hadithi hii. Lau kama hilo ni sawa, Mtume sana mwangia mama sahaba, tizameni bwana, huyu Myahudi mwerevu yoelewa. Kwa hivyo nendeni kwake mkasome. Yale ya haki chukueni, yale ya batili mwacheni mwenyewe. Sio? Aliwaambia hivyo masahaba? La, aliichukua tu ile haki kisha na wenda zako. Hii haki uliyoleta tosha, wenda zako, mimi nitaifikisha. Kwa ufahamu huu kuwa haki inapokuja hata kutoka kwa adui anayekukhalifu katika dini, ni kafiri, lakini ni wajibu wewe kuikubali haki. Chukua ile haki amekuja nayo, lakini haijamaanisha sasa uanze kufuata fuata yule kafiri anakokwenda, umwambie haya na mengine zungumza, hii si haki, hii ni haki, hii haki nitachukua. La, haimaanishi hivyo. Nafikiri iko wazi. Kwa wale wanaosema kuwasoma hata kama kwa ibilisi, chukua haki kisha uache ile batili, sallala, basi kwa ibilisi pia jamaa pia atakufundisha haki. صلى الله عليه وسلم. أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. فيها بتفت فائدة وشرك ندوغو هيمتوهم تكتك الإسلام. كده كنا تمتوه كتك الإسلام ونشرك أكبر. سادسا الابتعاد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة واستبدالها بالألفاظ البعيدة عن الشرك بالله. Kujiepusha na matamshi yoyote ambayo yatia dosari katika itikadi ya Muislamu, na kubadilisha matamshi kama hayo kwa matamshi ambayo yako mbali kabisa kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tizameni Mtume swalla sallama namna alivyobadilisha, yani matamshi ambayo ni ya makosa akawaelekeza masahaba wake katika matamshi ambayo ni ya sawa. Sabi'an, anna al-alima idha naha an shay'in fa innahu yubayyinu al-badil alladhi yughni anhu idha amkana. Mwanachuoni anapokataza kutokamana na jambo, basi ni vizuri awabainishie wale anaowakataza badala ya kile alichowakataza, badala nzuri ambayo itawatosheleza. Hii ni ikiwa yawezekana, si lazima. Kuna baadhi ya watu walazimisha, mmesema hii haramu, hatuambie ni tufanye ipi halali. Si kila ambacho utakatazwa lazima upewe badala yake. Ni vizuri ikiwa iko badala upewe, lakini ikiwa hakuna badala si lazima. In amkana, in amkana. Kwa hivyo, na mara nyingi wa yale makatazo iko badala yake ambayo ni nzuri. Mara nyingi yale makatazo iko badala yake ambayo ni nzuri, ingawa baadhi ya watu hawaioni. Kwa mfano, suala la anashid, wameziita anashid islamia. Na siku hizi chochote ukitaka kukihalalisha viongeza neno islamia mbele. Kwa mfano, anashid islamia, albank alislami, asariqa alislamia, arriba alislami. Ukifanya hivyo zawa halali, sio? Wacheni kufanya mzaha na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Benki yetu ya Kiislamu, mariba hapo yaliko ndani ajabu. Mtu mwivi, lakini uivi wake aunasibisha na Uislamu ili uwe halali. Imefikia mpaka kufar wataka bidhaa zao kuziuza, mpaka samaki pia wanaandika madhbuha ala tariqa islamia. Samaki amechinjwa kwa njia ya Kiislamu. Samaki jamaa pia huchinjwa, lakini si wameona kila kinachonasibishwa na Uislamu ndio chageuka halali? La, al-ibratu bil haqa'iq, mazingatio ni ukweli wa yale mambo, si majina. Hata Iblis al-mal'un alipokuwa akitaka kumuingiza Adam katika kosa la kula katika ule mti aliyokatazwa, alimwambia Adam, hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, je nisikuelekeze katika mti wa kuishi milele? Ukila huo waishi milele, hufi tena, na utapata ufalme ambao hauishi. Kwa hivyo mwalimu wa kwanza wa kuita vitu majina ambayo si yake ni Iblis. Iblis ndio mwalimu wa kwanza wa kuita vitu ambavyo si majina yake, akapamba yale majina ili watu wakubali. Kwa hiyo turudi hapa, wameambiwa kuwa hizi anashid mazita al-anashid al-islamia ni haramu zaidi kuliko nyimbo zile, nyimbo madebe zile, afadhali zile zajulikana uharamu wake wazi wazi. Hizi ni bid'a, mwanzo ni uzushi katika dini, na uzushi katika dini ni muovu zaidi kuliko nini? Kuliko maasi. Kwa mtu kwa mfano akakwambia mwimbaji Muislamu anayeimba nyimbo zile za fujo zile, sijui zingine zaitwa nini, almuhimu zile nyimbo music ile zajulikana ambazo ni madebe mafujo yale, mwimbaji Muislamu anayeimba nyimbo zile, Muislamu lakini aimba nyimbo zile za madebe, hip hop sijui rap sijui nini hizo, aimba hizo. Na hapa kuna shekhe aimba anashid, imam wa msikiti. Nani muovu zaidi? Huyu shekhe huyu. Huyu shekhe kila anachokifanya ni kiovu zaidi kuliko yule yuko klabu. Sasa wewe utakuelewa elewa. Maadamu Muislamu yuimba kwenye klabu pale, na huyu shekhe yuko msikitini aimba hapo, tupe kile kipande. Kisha yuimba anashid msikitini. Huyu muovu zaidi, kwa sababu kila anachokifanya huyu nini? Ni bid'a. Na kila anachokifanya yule nini? Ni maasi. Yule ukimwambia kila anachokifanya maasi, huenda katubu, akawacha. Huyu angangana, kuna wengine mpaka leo mashekhe wanakuwa ma DJ wangangana kuwa kile anachokifanya ni halali, kwa sababu kimepagazwa kuwa hiki ni katika Uislamu, na si kweli. Naeleza haya wazi hivi ili muelewe ule uovu wa hiki kitendo, sababu kuna baadhi ya watu paka leo masimu yao tusumbua vichwa tu. Katika swala simu ikilia, basi akili yako itatoka kwenye swala. Mpaka adhkar zimekuwa zaimbiwa nyimbo, raditu billahi rabban wa bilislam. Ukimpigia mtu simu raditu billahi rabban wa bilislam dinan, yaimbwa nyimbo dhikri, atajua Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tuchukulie kwa mfano, mtu akachukua aya katika Qur'an kisha akaifanya ndio kibwagizo cha nyimbo yake, itakuwa sawa? Sasa kama vile ile aya katika Qur'an ni haramu mtu kuifanya kibwagizo cha nyimbo, kadhalika hadithi za Mtume sallama ni hivyo hivyo, dhikr alizozifundisha Mtume sallama ni hivyo hivyo. Sasa walipoambiwa hii ni haramu na haijuzu na ni bid'a, wakasema tupeni badala, kwa sababu watu wasikiliza nyimbo, sisi tumewaletea badala tukawatia kwenye nini anashii. Hii sawa sawa na kusema nikaonekana nazungumza maneno makali sana. Sheikh Al-Fauzan anasema mwenye kubadilisha nyimbo kwa anashidi ni kama anayetawadha kwa mkojo. Tamsaidia? Eti kwa kuwa sina maji badala ya kutayamum, wacha nitawadhe na mkojo. Itakuwa sawa? Si sawa. Badala yake nini? Badala yake ni Qur'an. Al-Qur'anu khairu badil. Ikiwa utaka badala, sikiza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, leo njia zimekuwa sahali, qurra'ul Qur'an wako wengi ambao waweza kuwasikiliza roho yako ikapata utulivu, basi sikiliza Qur'an badala yake. Sasa kuna watu husema hii natoa mfano tu wa badili, leteni badala, badala Qur'an. Shatosheka ama hujatosheka? Kama hujatosheka na Qur'an, basi wewe una maradhi, una maradhi. Na utapata watu wengine akisikiliza nashid moyo wake walainika, pengine alia, lakini akisikiliza Qur'an hilo jambo alimpati. Pia wako wakisikiliza blues wengine hulia, yale mahaba yale walikuwa nayo yale ya kipuzi paka hulia. Asikiliza nini? Blues ndio itakuwa halali? Basi mfano wake ni kama huo. Na shetani atakia nini kuingilia mtu ambaye yafanya jambo ambalo la maasiya na bid'a? Amwacha moyo wake uleinike na ile bid'a yake anaoifanya, yeye akiona anachokifanya ni sawa. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Huu ni mfano tulikuwa tunatoa kwa njiani. Thaminan anna an-nahy 'ani ash-shirki 'amun لا يصلح منه شيء حتى بالكعبة التي هي بيت الله في أرضه فكيف بغيرها. Makatazo kutokana na shirki yameenea kila kitu, hakuna chochote ambacho yajuzu kukishirikisha hata kwa lafzi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata al-Kaaba ambayo ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ardhi, kusema nyumba ya Allah tukusudia yanasibishwa na Allah kuitukuza al-Kaaba, kama vile kusema naqat Allah, baitullah, nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyoichagua watu wa ardhi, sehemu bora kabisa ni al-Kaaba. Pamoja na hayo, Mtume sallama amekataza kuapa kwa al-Kaaba, basi vinginevyo mimbabi aula, ni aula zaidi kukatazwa. Tasian ithbatul mashi'ati lillah wa ithbatul mashi'ati lil'abdi wa annaha tabi'atun li mashi'ati lillah, kuthibitisha mashi'a, matakwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuthibitisha matakwa kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tufahamu kitu kimoja, kile anachokitaka mja chafuata kile anachokitaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na aya ziko nyingi zinazozungumzia suala hili. Yatosheleza aya moja, wa ma tashauna illa an yasha Allah. Umja anayo matakwa yake, aweza kutaka jambo, lakini kuwa lile jambo mpaka atakapotaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr wa nas'al Allah an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiik.